kaunista kesällä, kaks on kaunista kesällä, lehtipuussa ruohomassa, minä kohta kolmantena. Kuulumassa minä heinä heilumassa. Ei pahat hyvästä tiedä, ei kata. Kaunihista, rupa löytöt ruskiasta, pullo suut punaverestä. Ei pahat hyvästä tiedä, ei katalat kaunihista, rupa löytöt ruskiasta, pullo suut punaverestä. Ei pahat hyvästä tiedä, ei katalat kaunihista, rupa löytöt ruskiasta. Ei pahat hyvästä tiedä,